Het was ook geen onderzoek, geen instituut voor antropologisch onderzoek, maar het was een multidisciplinair onderzoeksinstituut. Toen ik er kwam was het het geleide Krokum, nou, dat was een historicus in wezen. Later werd de tweede directeur was een geograaf. De derde directeur was een econoom. Persoonlijke omstandigheden heb ik toen die geografen weg en niet gesolliciteerd naar de functie van directeur. Ik denk ook niet dat ik het gekregen had, want ze hebben nooit een antropoloog als directeur van het instituut doen. En dat was belangrijk dus voor rurale ontwikkeling, deelname van Papua's aan de geldeconomie. En een van de middelen die daarvoor gebruikt werd, was het middel van resettlement. En Hoskins was interessant omdat het het eerste werkelijk grootschalige resettlement project was. Waar de koloniale regering van Papua-Nieuw-Guinea toen veel geld in gestoken heeft. Ook geprobeerd heeft om dat goed te organiseren. Na de mislukkingen van eerdere veel kleinere resettlement schemes. Maar dat onderzoek in Chembu was een heel ander onderzoek. Ook met een andere financieringsbron. En dat betrof eigenlijk het probleem van de overbevolking in Chembu. En de consequenties die de expansie van Chembu zou kunnen hebben. De mate waarin dat moeilijkheden zou kunnen opleveren. Dat ging ons spontaan is. Dat was spontaan, ja. Ja. Nou, daar was dus, ja, de nadruk lag bij die onderzoeken veel minder op de theoretische kant. Ik ben eigenlijk naartoe gegaan, toen in 1967, na die paar jaar Utrecht, ook met belangstelling voor netwerkanalyse. En dat lag in het vervolg van de belangstelling van Barnes voor netwerkanalyse. Het leek er toen op alsof Barnes door zou gaan met zijn uitwerking van zijn Noorse gegevens. Hij heeft dat nooit gedaan trouwens. En ik dacht dus dat resettlement een hele mooie gelegenheid zouden geven om interactiepatronen te meten. Daar een kwantitatieve analyse van te maken. En ik heb dat eigenlijk alleen maar gedaan in het allereerste onderzoek. Dat je dit noemt, het onderzoek in Situ Mangobari. En daar hebben we ook een sectie van een verslag opgenomen. De kwantitatieve onderzoeksgegevens, de actiegegevens van Hoskins heb ik nooit gepubliceerd. Het was veel te veel. Dat is ingewikkeld. De New Guinea Research Unit, zou je die enigszins kunnen vergelijken met Kantoor Bevolkingszaken? Dat is een instantie die dus onderzoek coördineert, vooral dus gericht op ontwikkeling van de bevolking? Ja en nee. Het was een universiteitsinstituut. De fondsen kwamen van dezelfde universiteit, Australian National University. En de hele teneur van de research unit was dat men zich onafhankelijk van het koloniale bestuur wilde opstellen. En Krokum was een van de meest uitgesproken en welsprekende critici van de koloniale regering. In die opzicht is duidelijk, het verschil te duidelijk van Kantoor van Volkingszaken dat die mogelijkheid niet had. Nee, nee. Maar het functioneerde in wezen wel als dus echt toegepast onderzoek voor het doel van de ontwikkeling van de bevolking. Ja, juist van de inheemse bevolking. Ja. Waarbij er dus niet vanmiddellijk van uitgegaan werd dat de koloniale regering noodzakelijkerwijs het belang van de plaatselijke bevolking primair stelde. Ja. Ja, dat kan voor de bevolkingszaken natuurlijk wel accepteren. Financieringsbronnen bij de overheid? In wezen de Australische overheid via de gelden die naar de universiteiten toe gingen. Het punt van de Australian National University was dat de universiteit begonnen is als eigenlijk als een onderzoeksinstelling. En al het geld dus dat zij kregen, wat je hier de derde geldstroom zou willen noemen, was in wezen onderzoeksgeld. Dus ook de staf die daar aangesteld werd, dat waren onderzoekers met als enige onderwijstaak het begeleiden van promovendi. En dat hadden wij bij de universiteit zelfs helemaal niet. Dus dat was een puur onderzoeksinstelling. Ja. Een meer algemene vraag. Kijk of je er iets van weet. De bestuursopbouw van het oostelijke deel en het westelijke deel. Hoe is dat te vergelijken? Is het vergelijkbaar dan? In veel opzichten wel, denk ik. En kijken waar te beginnen. Je hebt dezelfde opbouw over de regeringsdepartementen. Met eenzelfde territoriale onderverdeling. Mm-hmm. Ze zouden hier allemaal al die functies zouden kunnen vergelijken. De inzet van de Australische regering, de financiële inzet, was iets groter. Dus het bestuursnet was iets fijnmaziger. Mm-hmm. Meer bestuursvestigingen. Nou, ik denk dat na de Tweede Wereldoorlog, zeker na 1950, de doelen van het Nederlandse en het Australische koloniale bewind in veel opzichten overeenkwamen. Weinig nadruk op wat betreft de rurale ontwikkeling lag de nadruk in de eerste plaats op de plaatselijke bevolking. Wat betreft de spin-off daarvan, in veel mindere mate. Maar de Australische regering heeft natuurlijk veel meer tijd gekregen om een bestuursbeleid te formuleren en uit te voeren dan de Nederlandse regering dat heeft gehad. En de Australische bewind, dat was de externe relatie, was veel meer gedomineerd door de minister van koloniën zou kunnen noemen. De beleidslijn naar Canberra was natuurlijk veel korter. Ja. De mogelijkheid om het koloniale bestuur ter plekke te domineren en in de hand te houden, die waren veel groter. Ja. En bovendien was er geen gouverneur. Maar was er een administrator. Dus inderdaad een ondergeschikte van de minister. Wat de gouverneur niet was, gebeurden dingen die de gouverneur niet beviel, zoals bij Van Baak ook het geval geweest is, dan kon hij een beroep doen op mensen boven de minister, Raad van State. Wat de administrator in Papua Nieuw-Guinea heeft kunnen doen. Dat was een wezenlijk andere situatie. Ja, bovendien was het de minister waar ik het over heb, is opgetreden over 1949 en is minister gebleven tot begin de jaren 60. Dus daardoor werd zijn dominantie natuurlijk wel groot. Ja. Maar toen hij aftrad, toen was eigenlijk de opbouw van het bestuur was voltooid en het beleid was uitgezet. Ja, dat is dus nog meer als je dan nog in je hebt een eenmanszaak. Ja, ja. Ik weet niet of dat nou zozeer juist is, maar toch het idee dat de Nederlanders iets meer streefden naar de ontwikkeling van het gebied naar zelfstandigheid dan de Australiërs. misschien niet naar zelfstandigheid, hoewel dat is wel gebeurd, maar dat was deels ook onder dwang, denk ik. Mm. Ja. Waar ze wel naar gestreefd hebben, was een grotere inschakeling van Papua's in het bestuursapparaat. Ja. En ik geloof dat eigenlijk gelijk al met Van Inghout begonnen is. Ja, ja. Of iets als een Papua-bataljon. Maar dat was in Papua-Nieuw-Guinea bestond zoiets niet en die ideeën daarvoor bestonden eigenlijk op pas zijn opgekomen in de jaren 60. Hmm. Dat is ook niet zoals in West-Nieuw-Guinea dat ze onderste ramen eigenlijk goed deels toch steeds meer de Papua gezet hebben. Ja, dat waren wel de alleronderste ramen. De lokalisering van het bestuursapparaat is pas goed op gang gekomen in midden jaren 60. Ja. Dus toen ik in Nieuw-Guinea kwam in 68, toen was het nog steeds zo dat de mensen achter de loketten van de potkantoren en de mensen die hielpen in de supermarkt zaten aan het bakken. Ze hebben wel wat serieuze zaken gemaakt van principe van de lokale raden, hè? In West-Nieuw-Guinea het geval was. Ja, maar de lokale raden hebben ook nooit werkelijk een behoorlijke machtspositie gekregen. Dat is meer als een soort van oefeninstrument gezien dan als lichamen waaraan bestuurstaken zitten te delegeren. Hmm. De budgetten van die raden waren ook maar heel bescheiden. En ze zaten eerst onder de plak vaak van de plaats van de bestuursambtenaar, die dan blank was. Hmm. Die had dus uiteindelijk beslissingsrecht, ondanks de raad. Ja, sommige raden waren rijk genoeg om een blanke secretaris te hebben. En dan kreeg je natuurlijk een ingewikkeld machtsspel. Tussen enerzijds de secretaris en de blanke bestuursambtenaar. En ook de voorzitter van de raad. Dat waren vanuit de raad in het Bergland. Waarbij Big Man voorzitters werden. Dat is een krachtige persoonlijkheid van zichzelf. Mm. Mensen die vaak die. Redelijk wat geld verdiende met hun handelsgewassen of andere zaken. En in wiens het belang dus ook was dat zo'n raad op een manier functioneerde die verdere inschakeling in de geldeconomie mogelijk werd. Ja. Waarover misschien zending bij de ontwikkeling? Was die aan de oostzijde net zo groot als de westzijde? Want West-Guinea hadden ze dus eigenlijk een hele scholing. Een goed deel van de landbouwprojecten waren van missie en zending. Nou, wat betreft onderwijs is de rol van missie en zending in Papua-Nieuw-Guinea in de loop van de jaren na de Tweede Wereldoorlog minder geworden. Dat is ook heel bewust beleid. Waar tegen missie en zending zelf verzet hebben, maar niet met succes. Dat hangt ook samen, denk ik, met de rol van bijzondere scholen in Australië. In Australië zelf ook de regering. De meeste scholen in handen zijn van de regering. Financierd worden door de regering. Met een duidelijke directieven van het ministerie van Onderwijs. Bijzondere scholen zoals we ze hier kennen, die krijgen nauwelijks subsidie. Anderzijds is het wel zo dat in Papua-Nieuw-Guinea bijvoorbeeld door priesteropleidingen er toch vorming ook van elite heeft plaats gehad, die heeft bijgedragen tot het bestaan van een meer zelfbewuste nationalistische groep van goed geschoolde Papua's die de mogelijkheid kregen over te nemen van de Oostgavers. Mm-hmm. Hetzelfde gegeven wat je in West-Nieuw-Guinea begon net te komen. Dat zou gekomen zijn, ik denk dat meerdere maatregelen. Verder denk ik dat de zending en missie een iets grotere rol hebben gespeeld in het economisch leven. Ook al omdat ze bijvoorbeeld plantages gebruikten om uit te financieren. En omdat ze plantages hadden ook bijvoorbeeld de mogelijkheid moest hebben om de plantageproducten te vervoeren. Je had zoiets als Lutheran Shipping. Mm. Dat was dan een scheepvaartmaatschappij die producten van de Lutherse plantages, de plantages in eigendom bij de Lutherse kerk, de Lutherse zending, vervoerde naar de grote centra. En uiteraard tegelijkertijd ook mensen vervoerde en andere vracht vervoerde. Nou ja. Dat het de hele branche wilde, zoiets als de Lutheran Economic Service. Ja, ik heb het West-Nieuw-Guinea nooit gehad. Trouwens, tot op heden nog niet. Geloof ik. Maar ik het heel was een vacuüm op het gebied van economische organisaties. En voor zover dat er was. Werd dat overgenomen door de regering en zending en missie. En daarnaast had je, althans in Papua Nieuw-Guinea, die grote Australische koloniale handelmaatschappijen, zoals Burns, Philpin, Steamships, die ook een deel van dat vacuüm opvulden. En dus de enorm gevarieerd pakket aan economische diensten deed. In wezen waren het handelmaatschappijen, maar daarnaast namen ze ook plantages over, ze verschaften kredieten, verzekeringen kon je via regelen, ze zetten supermarkets op enzovoort. Omdat de mogelijkheden zich voordeden, nadat na de Tweede Wereldoorlog de bestuur zich enorm snel uitbreidde, en zoals het ook in het West-Ierland geval was, waren de mogelijkheden om snel iets op te bouwen natuurlijk heel groot. Mm-hmm. Dat is in wezen wel een heel duidelijk verschillende economie. Hè? Het grootste deel is een plantage-economie geweest. Terwijl dat West-Nieuw-Guinea dat nooit eigenlijk. Dat is meer inderdaad een uitgebreide dienstensector. Maar dat was eigenlijk de voornaamste economische ontwikkeling. Ja, dat was. Ook een kwestie van de koloniale oriëntatie. Die plantage-economie was voornamelijk in Noord-Nieuw-Guinea. En dat was omdat dat deel een Duitse kolonie was geweest. En het Duitse koloniale rijk was niet zo groot. Het was een snelle uitbreiding van de Duitse industrie. Dus men maakte graag gebruik van die koloniën die er wel waren. West-Ierland was in de periferie van Nederlands-Oost-Indië. En zolang er in Nederlands-Oost-Indië verder expansiemogelijkheden waren, was het weinig zinvol om naar West-Ierland toe te gaan. Ja. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is denk ik ook dat bodemvruchtbaarheid in of van de delen van Oost-Nieuw-Guinea groter zijn dan in West-Ierland. Ja. Inheemse bevolking is ook omvangrijker. Terwijl de landoppervlakte ongeveer gelijk is de, was ook al voor de koloniale periode de bevolking van wat nu Papua Nieuw-Guinea is 2 tot 3 keer zo groot als van het hier. Ja, dat is meer arbeidspotentieel aanwezig. Dat ook, hoewel niet veel hoor, de arbeidsmigratie is omvangrijk geweest. Hmm. Nee, wat ik bedoel te zeggen is dus dat ook voor Papua's Oost-Nieuw-Guinea een aantrekkelijk gebied was om zich te vestigen dan West-Nieuw-Guinea. Je krijgt wel, je signaleert dat in dat het vestschrift voor Van Baal, je eigenlijk een ontwikkeling van een soort van inheemse middenstand krijgt. In ieder geval streven ernaar. Ja. Business. Dat, wat je in wezen eigenlijk niet kunt signaleren in West-Nieuw-Guinea. Nee, dat was ook wel gebeurd, denk ik. Omdat Nicolaas Jouw was natuurlijk miljonair geworden in West-Nieuw-Guinea, denk ik. En anderen met hem. Maar die ontwikkeling is daar blijven steken. Door de opname van West-Nieuw-Guinea in Indonesië. Mm-hmm. Ja, er ook tijdens de Nederlandse tijd had je toch eigenlijk al een goed ingevulde middenstand. De Chinese toko-houders en dergelijke dingen meer. Ja. Er was eigenlijk niet zo'n ongelooflijk grote uitbreidingsmogelijkheid. Nou, indien verbal van handelsgewas werkelijk behoorlijk zou zijn uitgebreid, dan was er wel degelijk een mogelijkheid geweest voor Papua's om prominent te worden in zo'n verwerking van producten, handel van producten. Dat is ook in Guinea ook de eerste aanzet geweest voor een vorming van een middenstand, zo vind ik ook nog op plaats. En ook de vervlechting, denk ik, van posities, topposities binnen het bestuur met commerciële belangen. Maar je mist in West-Nieuw-Guinea die duidelijke voorbeeldfunctie, hè? Die dus voor de Oost-Nieuw-Guinea wel zien. Ja, dat is belangrijk. Ja. Je hebt dus in dat tussentijdse rapport over de Dani, op dat moment ligt er dus een exemplaar in Den Haag. Maar dat bepaalde je dus tot de beschrijving van verwantschapsstructuur en sociale structuur. Ja. Waarom specifiek die twee? Dat was ook een gevolg van de theoretische oriëntatie in het departement instituut in Kermen. Een van de eerste dingen die we moesten doen was het maken van census. En dan denk ik dus aan die hele uitgebreide soort van census zoals Elisabeth Paulson die omschrijft in The Craft of Social Anthropology. De traditie van in dat instituut was heel sterk Brits gericht. Barnes was gewerkt in het Road Livingstone Institute met de groep van Bruckman. Nadruk op het verzamelen van uitvoerige sets van empirische gegevens. Nadruk op het raam van verwantschapsrelaties waarbinnen het sociale leven zich afspeelt. Dat verwantschapsrelaties, census, verschaften de basisgegevens op grond waarvan je politiek gedrag zou kunnen analyseren. Daar moet je nu beginnen. En je latere studies heb je daar dus eigenlijk dat hele stuk over government aan toegevoegd. Ja. Ben je een omschrijving van facetten-etnografie? De handelseditie meer dan de dissertatie. Ja. Maar dat ik die titel gekozen heb, was ook het gevolg van suggesties die Barnes me deed. En die titel is regelrecht overgenomen van een titel van M.G. Smith, Government in Zazo. En dat ging over Noord-Nigeria. En dat was een Weberiaanse studie over veranderingen in plaatselijke regering in Nigeria in een periode van ongeveer 1,5 eeuw. Mm-hmm. Ja, dat was geen voor de hand liggende titel. Hè? Leiderschap, gezag, nee. Organisatie, dat ja. zijn dingen die eerder in het oog springen. Ja, ja. Dat is waar. Maar dat komt ook door de manier waarop Smith over government spreekt. Government. Hij onderscheidde dat in politics en administration. En hij zei dus dat wat dan segmentaire organisatie is, en staatloze samenlevingen genoemd wordt, daar kun je dus ook van politics en administration spreken. En moet alleen die functies die zijn vastgehangen aan groepen binnen de samenleving. Mm-hmm. Nou, en ik probeer dus dat soort van uitgangspunten te volgen in mijn eigen analyse van de situatie in Bangalore. Maar verder had ik natuurlijk ook totaal niet de historische achtergrond waar Smith over kon beschikken. Nee. Ik vond het wel interessant hoor, dat je dus in de jaren 60 plots in die opkomst werd van transactionalisme en ook de kritiek op wat dan verondersteld werd het structureel functionalisme te zijn, met nadruk op synchrone studies. En die traditie bestond in Cambridge helemaal niet. Dat blijft eventjes doorbieden. Daarmee wordt het plavessel. Met die hele term government, meng je je eigenlijk indirect in die hele discussie over de toepassing van Afrikaanse modellen in Nieuw-Guinea? Ja. Je hebt er nooit expliciet aan deelgenomen, hè? Niet in publicaties, nee. Nee, eigenlijk niet. Wel door de keuze van mijn terminologie. Omdat zo'n term als parish en kapel, die afkomstig waren van Hoban en Wedgwood, die waren denk ik al het gevolg van het feit dat de bruikbaarheid van begrippen als lineage en clan, klein in iets mindere mate, ter discussie werd gesteld. Mm-hmm. En ook een term als fission werd door Hoban afgewezen. Nou, dat was het resultaat van een erkenning dat de aard van de groepen en de aard van die processen wezenlijk een ander zou kunnen zijn dan ze in het Afrikaanse context waren. Ja. Was het een zinnige discussie? Hij heeft zich vrij wijd uitgesprongen. Ik weet niet hoe lang hij gelopen heeft, maar ik dacht wel een jaar of 4, 5 in totaal. Ja, het leek me wel een zinnige discussie, al was het alleen maar om bij wijze van bezinning. Mm-hmm. Mm-hmm. En het hield ook uiteraard verband met de vraag naar de aard van big man politics. De vraag naar de consequenties van het feit dat big man geen office bekleden, geen ambt bekleden in de Italiaanse zin, maar zich een positie zelf moesten verwerven. Waarbij de definiëring van wat ze wel en niet konden, wat ze mochten, wat ze moesten en wat ze zich konden veroorloven, dus min of meer open stond. Terwijl in het geval van een ambt, zoals dat van een Afrikaanse chief, blijkbaar duidelijker rechten en verplichtingen onderscheiden konden worden die aan dat ambt vastzaten. Ja. Nou, het gekke is dat je toch, als je in de moderne situatie in Afrika kijkt, dan tref je ze wel degelijk aan. Hè? Zowel in Kenia als Tanzania heb je duidelijk van die big man in de middelste middenstand terechtgekomen. Ja. Dat komt ook. Dus ik denk ook wel dat de discussie toen weer ook weer vragen gesteld heeft naar de aard van de Afrikaanse sociale organisatie. Ja. En dat wordt in dat artikel van Barnes ook wel eens aangehaald. Ik denk dat het artikel van Barnes veel aandacht wordt gegeven, want ik geloof dat hij het in een paar dagen geschreven heeft. Dat is een conferentiepaper, dat hij onderweg geloof ik naar de conferentie. Ja, ik geloof dat het veel minder dan een paar dagen is geweest, ik geloof één avond. Ja. Ik weet niet, ik geloof in een later artikel dat hij dat een keer in een voetnoot vermeldt. Was ook niet voorbereid op de reacties. Ik geloof niet dat dat is.